balaye balaninga na ndunda bololoki balaye docteur teranya mpesa tonga papa mama yu papa nana lela sheri na ngai ngana lela lela yo balesinga ndunda ya bololoka linda malukeni nzoto na nganga mowinga ye masasu papa pesa kininyo Yo, baba kiringa maradi ya mbanzi Baba kiringa maradi ya mbese Shirina ngainga na lila he Mama na ngainga na kanisa yo he Shirina ngainga na lila Mama na ngainga na kanisa Angaluka mbongo ngaluka kisi ya maji Angaluka mbongo Cabano que hiciste meo, paninga tomes.